अध्याय 3 श्लोक क्या बोलते 36 36 अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अनुवाद है, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कामों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उससे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहते हैं, फलतः स्वभाव से या भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब यह माया के संसार में आते हैं तो यह वह बहुत छोटा सा था पे। तो यह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करते हैं। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उससे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अर्जुन उवाच अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय तलादिव नियोजितः। तो अर्जुन का प्रश्न, इस प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन कहीं प्रश्न पूछते हैं, तो इस प्रश्न सामान्य है और सार्थक है। सामान्य मतलब केवल अर्जुन नहीं इस प्रश्न पूछते हैं, बहुत से लोग इसी प्रश्न पूछते हैं। कल कार्यक्रम के बाद एक भक्त मुझसे पूछे कि मेरी इच्छा है शुद्ध भक्ति करने, तो फिर भी मन में बहुत खराब चिंतन आते हैं, क्यों? तो बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, और जवाब में मैंने उस भक्त को इस श्लोक दिखाया कि अर्जुन भी ऐसे प्रश्न कि हम सत्कर्म करना चाहते हैं लेकिन बलादि का नियोजित जबरदस्त से, जैसे मन में बहुत असत कामनाएं आते हैं, क्यों? ऐसे। तो अचानक सेल फोन का आवाज आते हैं, तो ऐसे अचानक मन में तो सब खराब चिंतन आते हैं। जाप करने का समय भी, आरती का समय भी संभव होता। एक बार एक पुजारी मुझे बोले कि मैं श्री श्री राधा कृष्ण की आरती 5-6 बार दिन में करता हूँ हर रोज, और इतना ज्यादा आरती करता हूँ कि सदैव ध्यान से करना संभव नहीं होते हैं, और मैं मशीन जैसे करता हूँ लेकिन मन तो पूरा जगत में भ्रमण करते हैं और सब प्रकार का चिंतन करते हैं, राधा कृष्ण का चिंतन के अलावा। क्यों ऐसा होता? तो इस उत्तर है अगले श्लोक में श्री भगवान उवाच। ये भगवद गीता है, अर्जुन गीता नहीं है, भगवद गीता मतलब भगवान अर्जुन को इस गीता संदेश परिवेशन करते हैं। तो अर्जुन के बहुत सार्थक प्रश्न थे और ये प्रश्नों का उत्तर है भगवद गीता। तो क्यों हम सत साधु शुद्ध होना के लिए प्रयास करते हैं तो फिर भी मन में आसक्त तृष्णा आती है? क्यों? श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विधीयनम इह वायरिनाम। कारण क्या है? कारण है काम, भौतिक काम, जिसका विकार है क्रोध। काम क्रोध, क्रोध का एक और साहित्यिक या क्या बोलते हैं पोएटिक कवित्वपूर्ण नाम है कामानुज। रामानुज नहीं, कामानुज। अनुज मतलब छोटे भाई, छोटे भाई, तो काम का छोटे भाई, मतलब काम के बाद क्रोध आते हैं। काम वो किसी भी इच्छा अगर पूर्ण नहीं हो तो क्रोध आते हैं। क्यों? और पूर्ण अगर हो तो फिर भी क्रोध आते हैं, क्योंकि काम वो कामना पूर्ण होने से हमारी वंचित संतुष्टि नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आगे मैं गुड़गांव में एक विराट बंगलो खरीद लूंगा, मैं सुखी हूंगा। तो इतना सब प्रयास किया, फिर एक विशाल बंगलो खरीद लिया, तो फिर भी सुखी नहीं हूं। क्यों? गुस्सा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण, दोनों रजोगुण से समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो महापाप, महापाप का कारण है और हमारे बैरी है, शत्रु दुश्मन। काम और क्रोध जिनके मूल है काम, जो रजोगुण से आते हैं, जीव का शत्रु है। तो ये सब भौतिक इच्छाएं का क्या मूल कारण है? मूल कारण है कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंच खरे निकटस्ता माया तारे जपटिया धरे। तो जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवोन्मुखी, अर्थात सदैव उत्साही होना कृष्ण सेवा में। परंतु यदि एक जीव कृष्ण बहिर्मुख होते, अर्थात कृष्ण सेवा से उदासीन होते हैं, तो राजी नहीं है कृष्ण सेवा करने, तो भोग वंचक हो, फिर स्वयं का भोग विलास की इच्छा होती है। क्योंकि जीव का स्वभाव है कार्यशील, जीव सदैव काम कर्म कर्म कलापों में सक्रिय होते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव का स्वभाव है कि सदैव सक्रिय रहते हैं। तो अर्जुन का एक प्रस्ताव था कि मैं युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा और मैं मुनि ध्यानी होऊंगा, कुछ भी काम नहीं करूंगा, और ऐसे अगर काम नहीं करूंगा मैं काम फल से मुक्त होऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण इस प्रस्ताव का खंडन किया कि जीव का स्वभाव है कि निष्क्रिय नहीं हो सकते, सदैव हर क्षण में जीव का स्वभाव है कि हर क्षण में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जीव यदि राजी नहीं है कृष्ण सेवा करना, तो फलतः खुद का इंद्रिय सुख में व्यस्त होते हैं, ये भौतिक भोग विलास बनते हैं। तो जीव का कर्तव्य है, धर्म है कृष्ण सेवा करना, और यदि नहीं करते हैं प्रयास करते हैं खुद के भौतिक इंद्रिय सुख के लिए सभी प्रयास करने। तो जीव जब प्रस्तुत हो भोग विलास के लिए, भौतिक भोग विलास, तो निकटस्थ माया जो निकट में रहने वाले है जीव को खींचते हैं, और ऐसे अनादि काल से बद्ध जीव जो कृष्ण बहिर्मुख है इस संसार में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में प्रयास करते हैं सुखी होने, कैसे असंख्य अपर्याप्त भौतिक सुख की इच्छाएं पूर्ण करने से। लेकिन ये प्रयास आरंभ से निष्फल होते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय, भगवान जैसे सच्चिदानंदमय। भगवान विशाल है और जीव अणु अति तुच्छ है, लेकिन दोनों के स्वभाव सच्चिदानंदमय है। और जीव का स्वभाव है असीम आनंद अनुभव करना, लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद जो है वो भौतिक सुख से आनंद जो मिलते हैं भौतिक इंद्रिय तर्पण से वो सुख जो प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं, और उस प्रकार का सुख के साथ महान दुख होते हैं। तो इस भौतिक जगत में नहीं है कि किसी प्रकार का सुख है जो दुख से मिश्रित नहीं है। तो संभव नहीं है कि हम आदर्श स्थिति मिलेंगे जिसमें केवल आराम, शांति, समृद्धि इत्यादि होगी बिना चिंता से। स्वर्ग में भी, नंदन कानन में भी, जिसमें सब देवगण रहते हैं, तो वहां पर सब प्रकार का भोग विलास की व्यवस्था है, तो फिर भी देवगण सुखी नहीं है, चिंतित रहते हैं कि कुछ दिन के बाद मुझे गुरगान वापस जाना पड़ेगा। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। फिर जॉब करना है और वो अप्सरा मुझको इतना सब प्रेम नहीं करते, और दूसरे पहले मुझको बहुत प्रेम की, अभी मुझको इतना सब प्रेम नहीं करते, दूसरे देवता से आसक्त होते हैं। तो ये वो सब देवलोक में भी चलते, केवल गुड़गांव में नहीं, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फिर बॉयफ्रेंड देखते कि गर्लफ्रेंड तो आगे जैसे मुझको इतना सब प्रेम नहीं करते, तो ठंडा होते हैं, फिर देखते कि उसका और मुझको बिल्कुल उपेक्षा करते, उसका नया बॉयफ्रेंड है। तो वो केवल गुड़गांव में नहीं है, तो देवलोक में भी ऐसा होता है। तो कितने दुख होते, ओ मेरी गर्लफ्रेंड अभी मुझको प्यार नहीं करते, वो देवलोक में भी ऐसा। तो शुद्ध निर्मल आनंद संभव नहीं है इस भौतिक जगत में, और सब प्रकार का आनंद के साथ दुख का बीज होते हैं। तो अगर हम बहुत बहुत अच्छी स्थिति मिलते हैं तो फिर भी दुख होगा, क्योंकि वो स्थिति को चढ़ना पड़ेगा। वो धीरमभाई अंबानी तो इतना सा प्रयास करके एक साम्राज्य, व्यापार का साम्राज्य बनाया, लेकिन एक दिन आया जिसमें धीरमभाई अंबानी चलाया गया है। वो ऐसे दिन आया था, वो चला गया, कहाँ गया है, व्यापारी के स्वर्ग या नरक कोई नहीं जानते, लेकिन चला गया। और इनके पुत्रों उसकी संपत्ति पर जग्र करते हैं। तो इतना सब प्रयास किया, इतना बड़ा व्यापार बनाने के लिए, इतने सब प्रयास के बाद और इतनी अच्छी स्थिति बनाने के बाद, तो एक दिन आया जिसमें पूरा सब कुछ चलना पड़ता था। ये काल का प्रभाव है। तो ऐसे है ये भौतिक कामनाएं तो कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, और पूर्ण होने के भी हम भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने से सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि साथ साथ दुख होते हैं और वो सब कुछ जो हम प्राप्त करते हैं सब कुछ का चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यही सब बात विचार करके कि भौतिक जगत दुखमय है और भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास निष्फल होते हैं, तो ये सब विचार करके बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं आध्यात्मिक स्थिति पर अधिष्ठित होने। इसलिए कृष्ण भक्ति करते हैं, इस पूरी भौतिक स्थिति दुखमय है, इस प्रकार की सुबुद्धि का फल है कृष्ण भक्ति करना। तो फिर भी कृष्ण भक्ति करने में ये सब तुच्छ भौतिक इच्छाएं मन नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि दुष्कर्म करना अच्छा नहीं है, और हृदय का भीतर में हमारी कोई इच्छा नहीं होती है ये सब करना, तो फिर भी ऐसी इच्छा मन नहीं आते है। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भौतिक इच्छाएं अनादिकाल से मन में है। क्या होते हैं, हर सेकंड में हम कुछ ना कुछ देखते हैं, सुनते हैं, और ऐसे हर सेकंड में भौतिक अनुभव होते हैं। और कभी कभी महान उल्लास का कारण होते हैं, एक संतान की उत्पत्ति होती है, या लॉटरी में हम जीतते हैं, मैंने 10 लाख रुपया मिला लॉटरी में, या काल दिवस भी होते हैं, ओह क्या हुआ मेरे सब पड़ोसी भूकंप में मार गए, तो ये सब अनुभव से मन में संस्कार होते हैं। संस्कार होते हैं और वो संस्कार मन में रहते हैं, और अचानक किसी भी समय वो संस्कार का स्मरण हो सकते हैं। करीब क्रॉस जीवन के बाद जो हम एक घटना जो हमें देखा क्रॉस जीवन के पहले, तो करीब वो मन में आएगा। कभी कभी जागृत अवस्था में और कभी कभी स्वप्न में भी ये सब संस्कार फिर प्रकट होते हैं मन में। और यदि हम प्रयास करते हैं सन्मार्ग में चलना, तो फिर भी वो असद वृत्ति हृदय में विराजमान है और प्रकट होते हैं मन में। तो यही परीक्षा है, जब ये वो कुसंस्कार की प्रकृति होती है मन में, वो ही परीक्षा है। वो कुसंस्कार के द्वारा ये सब गंदी इच्छाएं प्रकट हो सकते, तो फिर परीक्षा होते हैं। हम क्या गुरु साधु और शास्त्र का उपदेश पालन करेंगे या हम मनोरथ पर चलेंगे? मन अर्थात माया, मन के द्वारा हमको बहुत निरार्थ प्रस्ताव करते हैं, तो भक्ति छोड़ दो, सिनेमा जाओ, जो हम जानते हैं एकदम क्या है उसमें, सब फालतू है, तो फिर भी मन में चाप जैसे है, पाप करो पाप करो पाप करो, बलादी बने हो बल पूर्वक ये सभी इच्छाएं मन में आते, तो यही परीक्षा है। और ये सब परीक्षाओं के द्वारा हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। कैसे? तो मन में ये सब खराब चिंतन आते हैं और मन को अस्थिर बनाते हैं, लेकिन ये सब परीक्षा है जिनमें हम भक्ति में मजबूत हो सकते हैं। अर्थात उसी हाव में जब मन में ये सब खराब चिंतन आते हैं, हम मनोरथ पर चल सकते हैं या हम मन को नहीं बोल सकते, हम गुरु साधु और शास्त्र का उपदेश स्मरण करके और गुरु साधु और शास्त्र से बल लेने से मन का प्रस्ताव अस्वीकार कर सकते कि नहीं, मन तुम बड़ा बदमाश हो, चुप चुप करो, मन तुम्हें कीशे बन, ऐसे मना शिक्षा वैष्णव कविगण बहुत कविता और संगीत रचित किया है, मन को उपदेश देने के लिए। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, हे मन भज हरि, मन काम क्रोध लोभ इत्यादि से प्रवृत्त मत हो, हे मन हरि नाम करो सा, अरे मन भौतिक माया को आकृष्ट ना हो, हरि नाम करो सा, दुष्ट मन तुम्हें कीशे वैष्णव, हे दुष्ट मन तुम किस प्रकार का वैष्णव हो, तुम वैष्णव नहीं हो, तुम मह शरीर को वैष्णव बनना कठिन नहीं है, तिलक लगाना, कंठी माला, वैष्णव पोशाक, लेकिन मन को वैष्णव बनाना बहुत कठिन है। और वास्तविक वैष्णव का लक्षण है उसका बाहर और अंदर एक ही है हम बाहर से बहुत अच्छा वैष्णव जैसे देखते हैं, लेकिन अंदर में क्या है, वो वैष्णव है या वैश्य है वैष्णव है या गुंड, क्या बजरे बजरे मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद भजन बिना गति नाय रे। तो भज रे भजन करो, मन अति मंद मन बड़ बदमाश। भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, मेरी इच्छा है व्रज में राधा कृष्ण चरणारविंद भजन करना, लेकिन मन मेरा दुश्मन है। तो क्या उपाय है? भजन बिना गति नहीं रहे, भजन के बिना संभव नहीं। भजन करो, साधना। तो साधना के बिना सिद्धि नहीं होती है। तो सिद्धि संभव नहीं जब तक मन अस्थिर अनियंत्रित स्वतंत्र रहते हैं, तो तब तक भजन सिद्धि संभव नहीं है। तो राधा कृष्ण प्रेम विलास के बारे में बात बोलना सहज है, लेकिन मन उपयुक्त करना, वो बात का स्मरण करने के लिए इतना सहज नहीं है। तो इसलिए भजन प्रणाली में पहले मन को योग्य करना चाहिए, फिर राधा कृष्ण को बुलाना है। तो राधा कृष्ण मेरे हृदय में आइए। तो मन में अगर काम क्रोध लोभ इत्यादि खच रहे, तो कैसे राधा कृष्ण को बुलाना है? उचित है कि नहीं? नहीं। तो पहले कृष्ण भक्ति प्रणाली में तो लीला रस आस्वादन करने के पहले आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथो नाथ निवृत्ति सतो रुचि तथो निष्ठा रुचि तथा। तो पहले श्रद्धा वंजन साधु संग करते हैं और साधु जन का मार्गदर्शन के अनुसार वैधि भक्ति पालन करते हैं, जिससे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ का क्या मतलब? ये सब काम क्रोध लोभ इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य। तो ऐसा है कि भजन पथ में भी ये सब अनुचित चिंतन मन में आते हैं, परंतु उन्नत योगियां या उन्नत भक्तजन प्रवीण है ये सब अनुचित कामनाएं को लंघन करना और या उपेक्षा करना। वो श्लोक है क्या भगवत गीता में, समुद्र में आप हम प्रविशंति यद्वत, क्या श्लोक है? समुद्र में आप प्रविशंति, समुद्र में प्रविशन्ति तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति वाप्नोति न काम कामी। लेकिन फर्स्ट लाइन आई फॉरगॉट। आपूर्यमानं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति वाप्नोति न काम कामी। तो श्री कृष्ण एक दृष्टांत देते हैं कि सिद्ध योगी सागर जैसे है। सागर मतलब महान और बहुत गहरे है, इसलिए उस सागर में बहुत महान महान नदियां प्रवेश करते तो फिर भी सागर शांत रहता है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों के मन में माया का आक्रमण हो सकते है, माया के द्वारा बहुत प्रकार की इच्छाएं आ सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त का मन क्योंकि विशाल है कृष्ण भक्ति से और गहरा है और गंभीर है, तो इसलिए विचलित नहीं होते हैं। एक और दृष्टांत है यमुना आचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय में। यमुना आचार्य इनके जीवन के पहला भाग में एक राजा थे, और सामान्यतः राजा का मतलब भोग विलासी, और बहुत नारियों को भोग करते हैं। तो यमुनाचार्य वैसे थे, लेकिन जीवन का द्वितीय भाग में विरक्त और सब राज सुख चौड़ के शुद्ध कृष्ण भक्ति की। तो यमुनाचार्य का एक श्लोक है कि यदावधि कृष्ण पदारविंदे नव नव रस गामन यरंथमासित तदावधि बत नारी संगमे स्मार्यमाने भवती मुख विकार तुष्ट निष्ठी बनाऊ। अर्थात अभी मैं कृष्ण भक्ति में तन्मय हूं और सदैव नव नव दिव्य रस आस्वादन करने से प्रफुल्लित हूं, तो इसलिए जब जब मन में मेरा पूर्व जीवन का स्मरण दुश्चिंतन आते हैं तो उस समय मेरा मुख विकार अर्थात मुख विकार और क्या बोलते थूफ फेंकते हैं, थूफ मतलब जब नारी संगम का स्मरण होते हैं वो पूरा डिस्कस्टेड होते हैं, क्या बोलते हैं घृणित घृणित होते हैं। तो जो पहले सोचे कि यही आनंद है नारी संगम, तो बाद में कृष्ण भक्ति का प्रभाव से सोचते हैं कि वो जघन्य है। लेकिन इस श्लोक से हम यही समझ सकते हैं कि यमुनाचार्य नव नव कृष्ण भक्ति रास से प्रभावित होने के भी तो फिर भी उनके मन में कभी कभी पूर्व जीवन का बुरा काम का स्मरण होते हैं, मन में आते हैं वो सब दुश्चिंता, लेकिन वो स्मरण करने से नहीं सोचते कि वो अच्छा था, फिर प्रयास करना पड़ेगा। तो थोड़ा कृष्ण भक्ति से थोड़ा अवकाश करना है और थोड़ा भौतिक सुख के लिए प्रयास करना अच्छा होगा, नहीं ऐसी कोई इच्छा नहीं होते तो पूरा उपेक्षा करते खच्चर जैसे ऐसे था, ओह मैं राजा था और इतना सा बुरा नारी संगम किया था, वह वह वह हरे कृष्ण मन में आते हैं लेकिन ऐसी इच्छा को अपसंद करते नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसे था लेकिन अभी मेरा जीवन का उत्सर्ग है श्री कृष्ण के चरण में, तो ऐसी भावना होना चाहिए। तो मन में ये सब चिंतन आते रहते हैं, सिनेमा जाओ, गंदी पत्रिका देखो, ओ मांस खाओ, तो कितना खराब चिंतन मन में आते हैं। लेकिन जब भी आते हैं तो किक आउट करो, क्या बोलते हैं किक आउट, लात मारो। अगर हम वो सब भौतिक इच्छाओं को स्थान देते तो स्वागतम, आओ मन में बैठो। अगर दुष्ट इच्छाओं को पोषण करना है फिर वृद्धि होगी, और वो एक इच्छा जो मन में स्थान मिली तो दूसरे इच्छाओं को भी बुलाएगा, तुम भी आओ, फिर संख्या इच्छा तो अच्छा हो। जब भी आते हैं लात मारना, गेट आउट इमीडिएटली, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यही उपाय है, भौतिक इच्छाओं को स्थान मत दो। क्या है माया, इतना चातुरी है कि जाप करने का समय भी ये सब भौतिक के चंग ज्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, यस यस। तो क्या करना है, तो जोर से नाम करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। नाम ही उपाय है, हमारे एक ही शरण है कृष्णा। कैसे काम से जीतना है, जिताना है, इस भगवत गीता तीसरा अध्याय में ये अथ केन प्रयुक्त हो यंग, ये प्रश्न अर्जुन का प्रश्न भगवत गीता का तीसरा अध्याय का अंतिम भाग में आते हैं, और उसके बाद वो श्लोक का अंत तक श्री कृष्ण का उत्तर है। तो पहले युद्ध में पहले शत्रु को पहचान करना है ना, अगर हम नहीं जानते तो किसके साथ लड़ाई करना, तो कैसे हम लड़ाई करेंगे। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, तो अगर श्री कृष्ण अर्जुन को बोले अभी लड़ाई करो, ठीक है मैं लड़ाई करता हूँ, वो उधर भीम है तो उसके साथ लड़ाई करना नहीं, भीष्म के साथ, भीम नहीं, तो कौन है दुश्मन, तो पहले उसको लक्ष्य करना। तो और शत्रु का कितना बल है और कैसे शत्रु से लड़ाई करना है, कैसे शत्रु को जिताने हैं, तो पहले ये सब विचार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि शत्रु है काम, तो काम का क्या परिचय है और कैसे काम को जिताने हैं, ये सब श्लोकों में भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रज्जो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वायरेनाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रज्जो गुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्व क्या सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेन आवृते वाहनीय यथा दर्शो मलेन च यथो बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुए से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहते हैं, उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्रों से आवृत रहते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेया दुष्पुरेनानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीव आत्मा की शुद्ध चेतना उसकी उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहते हैं, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उससे मोहित कर लेते हैं। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तुसः। कामेन्द्रियं जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, आप सब पढ़ ले। बार बार नहीं बोलना चाहिए कि मैंने भगवद गीता पढ़ चुकी, ऐसा नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि मन में बार बार ये सब खराब चिंताओं आते हैं और जिससे हम शक्ति मिलेंगे इस दुर्जय काम रूपी अज्ञान को जीतेंगे। इसलिए भगवद गीता बार बार पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न मंतव्य खिलाफ है अगर हो जरा सा बोलें। एक एक प्रश्न है यहाँ से और बाद में। What did you say? Cleanliness. I said that? Sahi hai, like in manasik shuddhi. Iska bhavarth samjha dijiye. Apne aap ko bhautik indriyon, mantra. Ek prashna chal raha hai abhi. Cleanliness, swachhata. ये उदाहरण अभी वो माता जी को दे, वो ये अच्छा उदाहरण है. ओ यही बात है नहीं कि नहीं, एक्चुअली इस आपका क्या प्रश्न है? जैसा जो प्रश्न आपने पहला श्लोक में किया था, ये ना चाहते भी उस वक्त करना पड़ जाता है. तो मतलब कमरा सफाई करने के साथ तुलना करना, घर की सफाई करते हो? हाँ, वो एक माता जी अभी मतलब क्लास के पहले मुझसे पूछी कि मैं जब करता हूँ लेकिन मन में ये सब कचरा आते हैं, और मैंने जवाब दिया कि वो कमरा का सफाई जैसे है तो सब धूल आते हैं, तो धूल आते ही वो हम देखते हैं तो कितना गंदा है, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं तो सफाई हो रहा है. तो सफाई करने में बहुत धूल आएगा, लेकिन उसका मतलब है कि साफ हो जाते हैं. तो अगर हम भजन नहीं करेंगे तो करीब इतना सा गंदा चिंतन मन में नहीं आएगा, लेकिन सब है अंदर में. तो भजन करने से सब प्रकट होते हैं, फिर हमें पसंद करना है वो सब दुश्चिंतन को खींचना या भगाना. No, we don't. We don't kill them. Actually, you sab saaf wo bhajan karne ke pahle saaf karna chahiye. Yes. That's the system. While no, you should have already cleaned by that time. No, we don't kill them. If we encounter during the exercise, then you get a broom and you sweep the cockroach away. That's all. Yeah, but in that process, if they are killed. No, but generally you don't kill. It all depends. Ye Arjun ka prashna tha ki guru na hatva hi mahanubhavan, guru jan ka hatya karne se paap hote, lekin Krishna ka siddhanta ki mere agya ke anusar aga guru jan का हत्य होते वो पाप नहीं होते, और अगर मेरा आज्ञा पालन नहीं करते हूं और गुरुजन को हत्य नहीं करते तो वो ही पाप होगा. तो क्या है पाप और क्या है पुण्य, बॉटम लाइन मतलब इसका सार कथा है कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम करना ही परम पुण्य है, और कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध काम करना पाप होते है. एक और उदाहरण है कि कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज झूठ कहेंगे. युधिष्ठिर महाराज पहले स्वीकार नहीं किया, और उसलिए उनका रथ जो पहले भूमि के तरह से ऊपर चल रही थी तो नीचे आ गए. तो कर्मी लोग बोलते कि युधिष्ठिर महाराज का रथ भूमि पर आ गए है क्योंकि जुब नहीं, कृष्णा का आदेश था जुब बोलना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का संकोच था उसलिए नीचे आ गए. तो जिससे ही कृष्ण सेवा अनुकूल होगा हम पूरा जगत को मार दे सकते, लेकिन सामान्य तत्व अनुकूल नहीं होते। और साधारण विधि है अहिंसा, अद्वेष्टा सर्वभूतानं मैत्र करुण एव च। स्वप्ने में संस्कार आते हैं तो क्या करें, हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो स्वप्ने में अगर हमारी इतनी सी चेतना है, हम कुसंस्कार देखने का समय स्वप्ने में भी हरे कृष्ण हे कृष्ण मुझको उद्धार करो, कुछ मंत्र है आगा बार बार दुस्वप्न देखने हैं तो कुछ मंत्र है शास्त्र में जिससे दुस्वप्न नहीं होता। श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि जो व्यक्ति दुस्वप्न से पीड़ित होते हैं तो इस श्लोक पाठ करने से वो हरेशन से मुक्त होते हैं। इस पूरा भौतिक जगत, पूरी भौतिक स्थिति दुस्वप्न है। और क्या वो आपका लास्ट जो आपने श्लोक पढ़ा था, एवं बुद्धि परम बुद्धवा भावार्थ बोला था कि आप सब भगवद गीता पढ़े, क्योंकि मुझे संधागार जाना है, समय लगेगा, इच्छा है लेकिन समय नहीं है अभी। इंद्रियाणि, हाँ वो श्लोक, इंद्रियाणि प्राण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्थु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्थु सः। मतलब आत्मा इंद्रियों मन और बुद्धि के ऊपर है, लेकिन क्या होते है भौतिक स्थिति में आत्मा इंद्रियों मन और बुद्धि से नियंत्रित होता, विपरीत अवस्था होता। तो इसलिए आत्मा को राजा बनाना चाहिए, आत्मा नियंत्रण करना चाहिए। वो उदाहरण है ना कि रथ है, रथ शरीर जैसे है और आत्मा सवारी है और मन ड्राइवर है, और घोरम राइट हॉर्सेस घोर घोर घोड़े घोड़े हाँ हाँ। तो सवारी के अनुसार ड्राइवर चलाना चाहिए, लेकिन अगर ड्राइवर शराब पीते हैं तो मतलब वो ड्राइवर मतलब मन तो आत्मा के वश में नहीं है, तो बहुत भयानक हल होते हैं ना। आत्मवश विधेय आत्मा, लेकिन विशेषकर कलि युग में हम असहाय है, हम बुद्धिहीन ज्ञानहीन हम ध्यान और योग से योग्य नहीं है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको एक महान शक्तिशाली उपाय दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता पढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस भगवद गीता यथारूप पढ़ लीजिए, इससे आपका असीम कल्याण होगा। क्या है मन, क्या है बुद्धि, क्या है इंद्रियम, क्या है आत्मा, परमात्मा, तो ये सब समझना चाहिए। भक्ति में भाव मुख्य है, लेकिन वो भाव यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान युक्त होना चाहिए, नहीं तो वो भाव माया दूषित हो सकते हैं। क्या है माया, क्या है सत्य, तो ये सब भगवद गीता से समझना चाहिए। हरे कृष्ण।